دولتي هيا عيدي مجدنا حيا ودي نظامنا په دې خپرونه کې د اسلامي او غیر اسلامي نظامونو په توپیرونو او ځانګړنو علمي بحث کیږي. له خلافت غږ نوي فلم سره پاتې شئ او په بېلابېلو نظامونو ځان خبر کړئ. نظامونه الحمد لله الذي جعل آدم في الأرض خليفة وأرسل رسلا مبشرين ومنذرين ليسوسوا أممهم في أمور الدين والدنيا والصلاة والسلام على رسول الله الذي قال من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية وعلى آله وأصحابه الذين هم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. أما بعد رونو من ببدي درسنو كي نظام ببارك خبركو أول داسي نظام ستواي بياداسي إسلامي نظام ستواي سي مشخصات دي او په څه باندې به یې پېژنو اسلامي نظامونه او کفري نظام کوم نظام ده او کوم مشخصات دي په څه به یې پېژنو بیا د اسلامي نظام په باره کې موږ کوم مسؤلیتونه لرو او د یو کفري نظام په باره کې موږ کوم مسؤلیتونه لرو چې دې موضوع نه ځان خبرول د عقیدې یو جز ده. نو دا به موږ سلسلهوار درسونه انشاءالله تعالی په دې کې موږ د اسلامي او د کفري نظامونو ترمنځ کوم مقارنت ده دا به انشاءالله تعالی بیانو. نو په دې موضوع باندې څه باعث شو چې موږ دا موضوع بیانو؟ نو هغه یو څو خبرې دي ورونو. اوله وجه خو دا ده چې موږ په دې کومو ملکونو کې اوسېږو په دغو ملکونو کې ډېر خوا راهیسې کفري نظامونه او کفري قضاګانې کفري قوانین تطبیق او نافذ دي او دغه کفري حکومتداري پې حاکمه ده او دا عوام مسلمانان ډېر پخوانه چې کله هم دا نظامونه حاکم دي نو دا چا نه دي ورته ښودلي چې دا یو کفري نظامونه دي او تاسې د کفري نظامونو په باره کې کوم مسؤلیتونه لرئ. نو دا عوام مسلمانان دا نظامونه اسلامي نظامونه بلي او کوم حقونه چې د اسلامي نظام په عامو مسلمانانو باندې نو دغه عام مسلمانان همغه حق دغو کفري نظامونو ته یې ورته ورکړی ده او دغه حاکمان مسلمانان حاکمان ګڼي او د یو مسلمان حاکم چې په عام رعیت عام مسلمانانو باندې کوم حقوق وي هغه حقوق یې دغه حاکم ته ورکړي چې د دې کفري نظامونو کوم حاکمان دي. نو د دې له وجې نه ورونو مسلمانان د یو اسلامي نظام د تصور نه بیخي خالي و ذهن دي بلکل په ذهن کې د اسلامي نظام تصور نه لري دا کفري نظامونه ورته اسلامي نظامونه ښکاره سوي دي حالانکه دا کفري نظامونه دي انشاءالله تعالی چې موږ به د عام مسلمانانو په دې خبره باندې ذهن خلاصوو انشاءالله تعالی په دې درسونو کې چې دا کوم نظامونه په موږ باندې حاکم دي دا کفري نظامونه دي. بل طرف ته کومو تنظیمونو چې د اسلامي نظام د راوستلو لپاره مبارزې کولې او خلکو ته اسلامي نظام ورښوده نو هغه هم یو څو محدود فعالیتونه او یو څو محدود کارونه نو دا د اسلامي نظام په شکل باندې خلکو ته وړاندې کول او دغه محدود کارونه محدود فعالیتونه دا یې پوره یو اسلامي نظام ګاڼه. نو دا هم یو ناقص تصور و چې د تنظیمونو د اسلامي نظام په باره کې لاره. نو یو وجه خو یې دا وه چې دې اکثرو د تنظیمونو والا د اسلامي نظام باره کې تصور قاصر و پوره د اسلامي نظام باندې پوه نه و. دویمه وجه دا وه دغو تنظیمونو چې اسلامي نظام د راتلو لپاره کار کاوه نو دوی چې دغه کفري نظامونو په مقابل کې کوم جهاد کاوه نو دغه جهاد دوی د بل چا په مټو د بل چا په اوږو باندې کاوه. وجه دا وه چې دوی ته باروت هم له بل شیانه راتلل مرمۍ به هم له بل شیانه راتللې او اکمال به هم د بل شیانه کېده. نو هغه چانه چې دوی اکمال کېده هغه خلکو په خپله باندې د شریعت سره د هر چا نه زیات دښمني وه. نو دوی نه پرېښودل چې د اسلامي نظام تصور چې بعضې خلکو پکې لاره هغه خلک دي دا تصور تطبیق کړي په دې ځمکه باندې اسلامي نظام دې راولي. نو دو وجه مهم وجه یو داسی اسلامی نسان باری که پرا تصور دی خلکو نلاره چاسی بکی لاره خلک وقت وقت او خلکو تکول چاسی دوی اکمال که او نیبری خودل سوک جلو که چوا سوک پیونم تورن که سوک بلنم بانی تورن که نو خلکو تا اسلامی نسان دیر یو قاصر او دیر محدود کارونه دی اسلامی نسان باری که ورطا معرفی سیو درم وجه داوه چی دی سرستر بعضی ها داعیان چې هغوی د حق دین د خورولو لپاره مدرسې جوړې کړې وې یا یې په نورو شکلونو باندې دعوتونه کول نو د هغو خلکو د هغو داعیانو علماو هم دغه تصور و چې مونږ په د خپل دعوت او د مونږ د خپل چې کوم د مدرسو محنت ته نو دغه محنت او دغه دعوت ته د مونږ دا نظامونه ولا پرېږدي مونږ نظامو سره کار نه لرو نو دا بیا ډېره متضاده خبره وه د مخکې خبرې نه نو دغو علماو دغو داعیانو ذهن داسې جوړ سوی ده چې دا حکومتونه دي مونږ دې حکومتونو ته د نظام هم ور پاتې وي دې حکومتونو ته د حکومتداري هم ور پاتې وي مونږ نه نظام سره کار شته نه هم حکومت سره کار شته بلکې مونږ دې دعوت ته پرېږدي چې مونږ دا حق دعوت کوو او هغه دعوت چې کوم نو بعضې نیمګړې خبرې مخې ته نیولې وې نو دغه نیمګړې خبرې مخې ته بولې نو دغو علماو په ذهن کې دا خبره نه وه چې یاره مونږ یو نظام به یې راولو نو دغه نظام چې کله مونږ راوستو نو دا خپله عقیده کوم دا حق دعوته دا به مونږ د نظام له خوا نه تطبیقو نافظوي نو دغسې قاصر ذهن د دې علماو داعیانو جوړو نو دې په خاطر باندې مونږ په دې درسونو کې انشاءالله تعالی واضح کړو چې دا کوم نظامونه حاکم دي دا کفري نظامونه دي دې پوره دلیل ان شاء الله تعالی دی الله جل جلاله په فضل باندې دا مونږ دې ورونو ته بیانو دې مسلمانانو ورونو ته چې دغه نظامونه اسلامي نظامونه دي پوره دلیل سره د قران او حدیث په رڼا کې ورونو اسې خپله د ذهن خبرې به مونږ نه کوو ان شاء الله د عقل نه خبرې نه کوو بل به دې مسلمانانو ورونو ته مونږ دا بیانو چې دا داعیان ورونه چې کوم قاصر محنت شروع کړې ده او یا هغه تنظیمونه چې قاصر شکل باندې اسلامي نظام خلکو ته وړاندې کاوه نو مونږ به دغو ورونو ته اسلامي نظام پوره ډنچ انشاءالله تعالی واضح کړو چې اسلامي نظام دې ته ویل کېدلی شي اول ورونو دا چې نظم یا د نظام کلمه دا نظام څه ته ویل کېدلی شي که نه د نظم یا نظام کلمه یوه عربي کلمه ده چې پیرلو او یو ځای کولو ته ویل کېدلی شي پیرل یا یو ځای کول سره او په اصطلاح کې د هغه تشریعاتو او تنظیماتو او قوانینو مجموعه ده چې د ژوند هر اړخ منظموي هغه که عقیدوي اړخ وي او که سیاسي اړخ وي که اقتصادي اړخ وي او که تعلیمي اړخ وي او داسې نور دې ته ورونو نظام ویل کېدلی شي نو چې کله مونږ د نظام خبره وشي اسلامي نظام کفري نظام نو مونږ ذهن ته به دا راځي چې نظام هغو تشریعاتو تنظیماتو او قوانینو مجموعه ده چې د ژوند هر اړخ منظموي هغه که یې عقیدوي اړخ وي که سیاسي اړخ وي که اقتصادي اړخ وي او که تعلیمي اړخ وي او داسې نور نو دې ته به نظام ویل کېدلی شي مونږ چې نظام باره کې تصور کوو نو دا خبرې به ذهن ته راولو ورونو نظام ورونو دې هغه څه نوم ده چې د یو هېواد اسلامي کېدل او غیر اسلامي کېدل په همدې پورې تړلي دي یو هېواد به د سلګونو کلونو نه را په دې خوا اسلامي هېواد بلل کېږي او چې په کومه ورځ یې نظام بدل سه کفري نظام پرې راغی نو بیا به دا هېواد کفري هېواد بلل کېدلی شي همدغهرنګه که چیرې یو هېواد سلګونو کلونو نه را په دې خوا کفري هېواد بلل کېږي خو په کومه ورځ چې نظام یې بدل سه یو اسلامي نظام پرې راغی نو بیا به دا هېواد اسلامي هېواد بلل کېدلی شي د یو هېواد نوم اسلامي کېدل دا په دې نه کېږي چې په دې ملک کې د مسلمانان اوسېږي ډېر مسلمانان دې په دې ملک کې اوسېږي جوماتونه دې پکې موجود وي او مدرسې دې پکې موجودې وي او نیکان خلک دې پکې موجود وي یعنې دې له وجې نه یو ملک ته اسلامي ملک مونږ نه سو ویلی او نه د یو هېواد نوم په دې کفري هېواد جوړېږي چې په هغې کې د کافران اوسېږي بلکې یو ملک چې اسلامي جوړېږي نو دا به په نظام باندې اسلامي جوړېږي او ملک چې کفري جوړېږي نو هغه به په نظام باندې کفري جوړېږي چې نظام پکې کفري چلېږي همدا کلمه په عربي کې ورونو تقریبا په دار باندې یادیږي. په کومه خاوره کې چې اسلامي نظام وي هغې ته دار الاسلام وایي، او په کومه خاوره کې چې کفري نظام وي هغې ته دار الکفر وایي. امام ابو يعلى رحمه الله فرماي كل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام فهي دار كفر. وهرها ملك أو خاورة چه باغيك غلبة دو كفري أحكام وي ناغيت دار الكفر وليسي ودي إسلامي أحكام نيوكي. يعني بكم خاورة كم كم ملك أو خاورة سيوي چه باغيك غلبة دو كفري أحكام وي إسلامي أحكام وغلبة نيوكي. إسلامي أحكام نم خير دبكي شليجي مدرسي دبكي وي جمعتون دبكي وي علماء دبكي وي نيكان خلق دي دير ويبكي. خو چه كفري أحكام كي غالب و كفري أحكام كي شليدل كفري أحكام كي غلبة و نو دې ته به بیا ورونو دار الاسلام نه شي ویل کېدلی، دار الکفر به ورته ویل کېدلی شي. زما دې خبرو ته چې ښه توجه متوجه اوسېږي دغو خپلو نظامونو باندې دا خبرې تاسې بیا تطبیقوئ ورونو. نو چې کوم ملک حاکم نظام کوم و په دې کوم ملک کې چې کوم حاکم نظام او کوم احکام کې غالب و نو همغې ته اعتبار ده. همدا وجه ده ورونو چې څوک هم یوه عقیده یا یوه مفکوره په خاوره کې تطبیقول غواړي نو اول نظام ته لاس اچوي. موجوده څومره چې سیکولریستي ملکونه دي چې ځان ته اسلامي ملکونه وایي نو اول یې دې سیکولریستانو نظام نیولی ده، بیا یې د نظریې او عقیده په دې ملکونو کې تطبیق کړې ده. نو دوی ولې ورونو د عقیدې نه مخکې هسې دې په خاطر باندې چې د نظام لپاره دوی کار وکړي بعضې تبشیري شی رالیږي دې ملکونو ته، د دې لپاره چې کله مونږ نظام هلته نظام د مونږ حاکم شي نو بیا به مخکې له مخکې نه مونږ تیاری کړي، خلک به هم تیار کړي ورته. که نور د دعوت په شکل باندې خپل نظریه خپل عقیده تطبیقول نه غواړي، بلکې دوی اول د خپلې نظریې د عقیدې لپاره یو نظام نیسي. چې کله دوی یو نظام تشکیل کړي په یو ملک کې بیا له هغې نه بعد دوی د خپل عقیده د خپل کوم فکر او تصور کومه نظریه دوی تطبیقول غواړي نو دا بیا دوی تطبیقولی شي. نو مخکې له دې نه چې دوی نظام نه نیسي نو دوی هلته څه دعوتي موسسې نه لیږي، مګر که لیږي د دې په خاطر باندې لیږي چې کوم نظام وروسته مونږ بیا په دې ملک کې حاکمو تطبیقوي، کومه نظریه او مفکوره عقیده مونږ دې ملک کې تطبیقوو، نو مخکې له دې نه چې مونږ ته لاره هواره سوي دا خلک هم د خپلې نظریې سره بلد کړي وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام دین او د توحید عقیده په ځمکه کې د حاکمولو په خاطر باندې ورونو د مکې مکرمې نه هجرت وکړ. د دې لپاره یې وکړ چې په مدینه کې خپل نظام جوړ کړي. په مکه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دیارلس کاله تیر کړل. د دیارلس کاله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل نظام نه لاره، خو په دې نظام کې چې کار کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کفري نظام و په مکه معظمه کې، نو د دې په خاطر باندې کوو چې زه به د نظام لپاره خلک تیاروم. نو دې له وجې نه ورونو هغه دعات علما چې هغوی پردي نظامونو کې کار کوي، پردي نظامونو کې کار کول د دې په خاطر باندې وي چې کله یو اسلامي نظام جوړ نه وي د اسلامي نظام لپاره هڅې روانې نه وي نو سړی په دې کفري نظامونو کې خلک تیاروي. کله چې دې کفري نظامونو کې خلک تیار کړي نو اسلامي نظام له دغو خلکو نه بیا تشکیل کړي، نو خپل اسلامي نظام چې جوړ نه کړي نو ته خپل عقیده خپل نظریه فکر ته نشي تطبیقولی. ځکه ورونو دغه علما چې هغوی نظام نه غواړي، نظام نه بغیر خپل عقیده او نظریه دا تطبیقول غواړي په ځمکه کې، دا د ټولو پیغمبرانو د دعوت نه خلاف دعوت ده ورونو. ځکه یو پیغمبر د پردي نظام لاندې محنت نه ده کړی، پردي نظام لاندې محنت دومره وخت پورې کړی ده چې خلک د خپل نظام لپاره تیار کړي، دې نظام نه بیا راوباسي، هجرت وکړي، خپل نظام قیم کړي. نو که کوم علما نظام نه غواړي چې یاره مونږ ته نظام ته ضرورت نشته، بلکې مونږ د خپل حق دعوت چې کوم نیمګړی دعوت هم روان کړی دا مونږ سرته رسول غواړو، دې چې کومې نتیجې دي کوم عقیده او نظریه چې مونږ تطبیقول غواړو دا مونږ د خاص دعوت له لارې نه کوو، په دې نظام کې به دننه مونږ کار کوو. نو داسې دوکه سوي دي ټولو پیغمبرانو داسې دعوت نه ورونو. بل هغه تنظیمونه چې هغه په دې کفري طاغوتي حکومتونو کې دننه کار کوي، دوی وایي چې مونږ به خلک تیارو په دې نظام کې او بیا په همدغه نظام کې بیا مونږ اسلامي نظام راولو، نو دا هم ډېره غلطه مفکوره ده. ځکه پردي نظام کې ته خپل نظام نشې راوستلی، ته به یو پردي نظام نه جدا کېږي، پردي نظام نه به جدا جدایی اختیاره لغینه بعد بطی و خپل نظام بیا جوړوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل نظام د جوړولو په خاطر باندې خپل هغه ټوله دنیا کې چې بهترین ځمکه ده مکه معظمه دا یې پرېښودلې دې لپاره چې مدینه منوره کې خپل یو نظام جوړ کړي. که چیرې د خپل نظام هم رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نه وی او کافرو دا نه وی مخصوصه کړی چې یاره دی خپل نظام نه غواړي، نو کافر چې کله دا مخصوصه کړه چې دی خپل نظام غواړي، دمونږ بادشاهي به ورانېږي، دمونږ دا سلطنت به په دې باندې ختمېږي، دمونږ دا ملکي دا هر څه به په دې باندې ختمېږي. که چیرې دا دوی نه وای هغه کړی تصور کړی، نو بالکل به دوی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مخالفت نه کړی. نو د دې له وجې نه وروڼو هر هغه داعي چې هغه اوس په دې کفري طاغوتي حکومتونو کې دعوت چلوي هغه نظام سره کار نه لري، نظام سره کار نه لري، نو ټول عمر به هم دینه دې بېغم اوسېږي، دینه دې دوی بلکل بې پروا اوسېږي چې دوی سره د کفري نظامونه کار ولري، بلکل دوی سره کار نه لري. وروڼو وجه دا ده چې دوی نظام سره کار نه لري. موسی علیه السلام وروڼو د نظام تشکیلولو په خاطر باندې بني اسرائیل له ځان سره روان کړل، بني اسرائیل له ځان سره روان کړل. وجه دا وه چې دې کفري نظام کې دننه پاتې کېدلو کې خپل نظام نهسه تطبیقېدلی، خپل نظام نهسه جوړېدلی. دې له وجې نه خپل هغه بني اسرائیل ځان سره روان کړل د خپل نظام د جوړولو په خاطر باندې. او کله چې دی هغه ته راغی موسی علیه السلام دعوت شروع کړو، نو فرعون هم خلکو ته په دې باندې هغه ورته ورکاو، خلکو ته یې خلک یې په دې خبره باندې ویرول، قالوا ان هذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرهما ویذهبا بطریقتکم المثلا. وایي دا دواړه ساحران دي، دوی دې لپاره غري دعوت دې لپاره شلی ان یخرجاکم من ارضکم، چې تاسې د ځمکې نه وباسي، د ځمکې نه تاسې وباسي خپل نظام جوړ کړي. ګوره دا خپل خلک یې هم په دې خپل نظام باندې ویرول چې ګوره تاسې نظام ختموي او خپل نظام دوی ویرولي. ویذهبا بطریقتکم المثلا، او پرهیزګاره متقیان تقواداره خلک چې هغوی ځان دین ته منصوبوي نه خلک یې په دې باندې مخه کول چې ګوره تاسې دین در ختموي، نوی دین را وړی ده، تاسې دا مخکینۍ طریقې ته غلطه طریقه وایي. نو په دې باندې خلک غلطه ول. نو موسی علیه السلام د خپلې عقیدې د تطبیقولو په خاطر باندې خپل نظام لپاره هجرت وکړو. نو دا وروڼو یو منل سوې خبره ده، د یو منل سوې خبره ده چې که حق غالبه کی دا به هم د نظام نه غالبه کی، او که باطل غالبه کی نو دا به هم د نظام نه غالبه کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په دې مکه کې دیارلس کاله پردي نظام لاندې خپل نظام جوړولو لپاره خلق تیار کړل، نو پردي نظام کې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې کار نه کوه چې په همدغه پردي نظام کې به دی نظام قیم کی، یا نظام نه بغیر به دای خپل عقیده ښه کړی شي، تطبیق کړی شي. نو د دې له وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم به هجرت وکړو. نو هجرت نه وروسته د اسلام دین او د توحید عقیده د یو اسلامي نظام لاندې بیا ډېره زر رونه اخیستله. خرسله اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.